the reflection in your eyes. Girl, it looks so much better. I said that girl makes me want to be a better man. Yeah, yeah, yeah. And just she sees it, gonna treat her like jest 23. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Referendum separatystów w Słowiańsku jutro, ale już dzisiaj wszystkie karty były wypełnione. Solidarność z Ukrainą walczącą o niezależność widać było dzisiaj podczas Parady Szumana w Warszawie i na Kongresie Kobiet. Dron odnaleziony, MON bagatelizuje sprawę. Na dzień przed referendum dotyczącym niepodległości obwodu w okolicach Słowiańska ukraińscy wojskowi zatrzymali separatystów wiozących karty do głosowania. Było ich ponad 100 tysięcy. Na wszystkich była zaznaczona odpowiedź tak. Tak za oderwaniem regionu od Ukrainy i niepodległością samozwańczej Republiki Donieckiej. Przypomnijmy, że to referendum nie jest uznawane przez nikogo poza samymi organizatorami i jest niezgodne z ukraińskim prawem. W zajętym przez separatystów Mariupolu głosowanie zaczęło się już dzisiaj i jego wynik. Na pewno frekwencja są z góry znane, mówi Andrzej Iwaszko z Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w tym mieście. Taki główny punkt, gdzie te komisje wyborcze to zasiadały, to były szkoły. Tak? I na jutro jakby planują 80 szkół we wszystkich rejonach Doniecka, żeby to wziąć pod swoją kontrolę, żeby przeprowadzić referendum. No i już ogłosili, że 100% przyjdzie uczestniczyć. Prezydenta Polski i szefa Komisji Europejskiej bardzo niepokoi to, co dzieje się na Ukrainie. Tak mówił dziś Bronisław Komorowski w Krakowie. Z niepokojem odnotowaliśmy wzrost zachowań agresywnych i traktowania przez Rosję świata zachodniego jako świata konkurencji politycznej. Ja osobiście chciałem wyrazić przy tej okazji moje ogromne zaniepokojenie taką jawną demonstracją siły czy triumfu siły w polityce rosyjskiej, jakim był przyjazd prezydenta Putina do, jak rozumiem, świeżo zdobytego Krymu. Wczoraj, w dniu rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, Władimir Putin najpierw uczestniczył w obchodach na Placu Czerwonym, a po południu pojechał do Sewastopola, gdzie ogłosił, że Krym wrócił do ojczyzny. Litwa, Łotwa i Estonia na łamach prasy zaapelowały do NATO o rozlokowanie na stałe na ich terytorium wojsk sojuszu oraz sprzętu wojskowego. Uważają, że Rosja zagraża nie tylko krajom bałtyckim, ale całej wspólnocie transatlantyckiej. Niebiesko-żółta była parada Szumana, która przeszła przez Warszawę. Pokazywano solidarność z Ukrainą. Podobnie było na Kongresie Kobiet. Przez aklamację przyjęto uchwałę solidarności z Ukrainą, broniącą swojej suwerenności. Ukraińska piosenkarka i aktywistka Rusłana dziękowała za to poparcie Polakom i zapewniła, że walka o niezależność będzie trwała. Я стояла на Майдані, тому що я хотіла показати режиму і диктатурі, що ніколи таких жінок, як я, ніхто не поставить на коліна. І сьогодні я йду. Będąc на Майдані, хотіла показати, що ніхто таких жінок, як я, не змусить до упадку на колана. І сьогодні хочу тут публічно повідомити, především агресорові Владимирові Путінові, що ніколи не згодимося на те, щоб хтось руйнував наш край, нашу єдність. Ніколи. W tegorocznym Kongresie Kobiet uczestniczyło kilka tysięcy osób. Zaginiony w środę podczas prób na poligonie w okolicach Torunia dron odnalazł się, ogłosiło dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Samolot bezzałogowy znajdował się jakieś 25 kilometrów od poligonu. Ministerstwo i dowództwo polskiej armii do sprawy podchodzi spokojnie, tym bardziej, że jak mówi generał Lech Majewski. On jest wprowadzany w tej chwili na uzbrojenie i to się zdarza w każdym państwie, w każdych okolicznościach i on jest po prostu jeszcze nie na uzbrojeniu sił zbrojnych naszych. On jest, tak jak zauważyłem, jest wprowadzany, ale również serwisowany i na gwarancji firmy prywatnej. A przyczyną zaginięcia drona była usterka techniczna. Tego lata w Brazylii może być wyjątkowo gorąco, dosłownie i w przenośni. Chodzi nie tylko o mundial, ale możliwe wystąpienie zjawiska El Niño. Więcej wyjaśni nam Rafał Motriuk. Emocji na Mistrzostwach Świata na pewno nie zabraknie, ale jak przypuszczają naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Reading, istnieje 60% ryzyko, że El Niño przyniesie ekstremalne upały, co niespecjalnie spodoba się piłkarzom i kibicom. El Niño to cykliczne zjawisko, pojawia się, gdy rośnie temperatura na Pacyfiku, skutki odczuwa jednak cały świat. Kibiców może pocieszyć fakt, że prognozy nie są pewne. 2 lata temu amerykańscy eksperci mówili, że ryzyko wystąpienia El Niño wynosi 75%, a ono nigdy nie nadeszło. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O północy w Trójce kolejny serwis, teraz jeszcze prognoza pogody. Jutro będzie znacznie więcej deszczu niż dzisiaj, popadać może we wszystkich regionach, choć będą i rozpogodzenia. Na Wybrzeżu Zachodnim będzie najchłodniej, bo tam 14 stopni, w centrum około 18, na Podkarpaciu do 21. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W nocy z zachodu na wschód będzie się przesuwała strefa deszczu od 6 do 11 stopni i nad morzem oraz w Sudetach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi. Ania Szarmach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Mało obiektywnie. nie mogło zabraknąć jego głosu i brzmienia zespołu, brzmienia tej gitary rozpoznawalnej od pierwszego uderzenia w struny. Where the Streets Have No Name, zespół U2. Na otwarcie drugiej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie odpowiadam Melce, bo tak jest podpisana, Melka. Cóż to za przepiękny utwór pojawił się jako ostatni przed wiadomościami. Melko to był Paolo Nutini z nowej płyty Caustic Love, utwór nosi tytuł Beta Man. Zapraszam na stronę trójkową Polskie Radio, polskieradio.pl/trójka/MO, tam już spisana utwór po utworze, płyta po płycie, wykonawca po wykonawcy, cała pierwsza godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, a po północy, kiedy na antenie pojawi się Michał Margański i jego potrójne pasmo przenoszenia, na tej stronie trójkowej, a także na Facebooku audycji, na którym licznik bije, z czego się bardzo cieszę. facebook.com/maloobiektywnie pojawi się już spisana także druga godzina, czyli całość naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. A do północy są z Państwem w trójce Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. A może byśmy tak po 23 z minutami wybrali się na koncert, co? Wieczorowe okno koncertowe.

Secret World Life, nagrane w Modenie 16-17 listopada 1993 roku. Red Rain, a potem Sledgehammer, Pizza Gabriel na koncercie już w poniedziałek, na koncercie w Łodzi w Atlas Arenie. A we wtorek, jak donosi pan Arek z Rybnika, także Trójka będzie miała swoich przedstawicieli na koncercie w Ostrawie, bowiem tam we wtorek pan Arek zabiera rodziców i wspólnie wybierają się na koncert Petera G do Ostrawy. Proszę dać znać, jak było i w Łodzi w poniedziałek, i we wtorek w Ostrawie. Ja co prawda nie mam biletów ani na poniedziałkowy koncert łódzki, ani na wtorkowy do Ostrawy, ale mam prezenty związane z artystą, bardzo mocno związane z artystą, bowiem trzymam przed sobą biografię zatytułowaną po prostu Peter Gabriel. A wstęp do polskiego wydania tej biografii zaczyna się tak, trochę szeleszczę książką, ale wstęp zaczyna się tak. Niewiele dostałem czasu na przygotowanie wstępu do polskiego wydania biografii Petera Gabriela, ale jeśli temat jest bliski i naprawdę raduje, to czcionki są lżejsze i prawie układają się same. To solidna książka, nie tylko objętościowo. Podejrzewam, że artysta spojrzał na nią z niedowierzaniem. To wszystko o mnie? To ja aż tyle powiedziałem? Bo kontakty z dziennikarzami ogranicza. Wiem coś o tym. 22 lata byłem na tak zwanej krótkiej liście Johna Webstera, odpowiedzialnego za kontakty prasowe artysty w wytwórni Virgin. Gdy jednak Peter Gabriel już decyduje się na spotkanie, jego wypowiedzi są soczyste, a do większości tematów potrafi dodać jakąś opowieść. Wstęp do polskiego wydania biografii Petera Gabriela napisał Piotr Kaczkowski. Tak jest zresztą ten wstęp zatytułowany. Przy klawiaturze Piotr Kaczkowski. I ja takich książek kilka mam teraz dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie w prezencie. Przed koncertami artysty, przed polskim kolejnym koncertem. A jakże, a dlaczegoż by nie? Ale nie będzie tak łatwo, chociaż właściwie będzie łatwo, bo spytam o pierwszy polski koncert Petera Gabriela. Gdzie i kiedy się odbył ten pierwszy polski koncert? Byliśmy tam z Trójką. Zapowiadał artystę Piotr Kaczkowski. Tak, tak było. Gdzie odbył się ten pierwszy koncert i kiedy Petera Gabriela w Polsce? mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek.pomiędzy@polskieradio.pl Gdzie i kiedy odbył się pierwszy koncert Petera Gabriela w Polsce w nagrodę biografia artysty od Trójki przed poniedziałkowym koncertem w Łodzi i wtorkowym koncertem w Ostrawie, jak się okazuje. mariusz.owczarek@polskieradio.pl Wybieramy się na kolejny koncert? Dlaczegoż by nie? Ale to już zupełnie inny wieczór. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungerness. Let the wind blow through your heart. For wild is the wind. Touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life begins. Your spring. myself. Like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures. George Michael. Tak śpiewa na płycie symfonika Wild is the Wind. I takie dyskusje toczyliśmy z redaktorem Niedźwieckim, która wersja lepsza. Chociaż właściwie, co to za dyskusja, która lepsza, która bardziej komu się podoba. I redaktor Niedźwiecki obstaje przy tym, że jemu jednak bardziej wersja Davida Bowie, co zrozumiałe jest zresztą w tym przypadku. Symfonika, tytułowy, koncertowy album George'a Michaela. Też polecam, mało obiektywnie. Sporo listów w sprawie Petera Gabriela. Kiedy to odbył się ten pierwszy polski koncert? Już wiem, że książki dostają pani Agata z Katowic. Już sprawdzam dalej. Pan Jacek z Torunia. I jeszcze tu widzę trzecia propozycja. Tak, no nie, bo o, pani Karolina z Płocka, bo nie wystarczyło napisać, że Poznań 30 maja 2003 roku i Stadion Lecha, ale także należało podać swój adres pocztowy. I właśnie pani Karolina, pan Jacek i pani Agata najszybciej spełnili wszystkie wymagane warunki. No i książka Petera Gabriela, biografia artysty z wstępem Piotra Kaczkowskiego, powędruje do państwa już w przyszłym tygodniu pocztą, dlatego ważne są także adresy pocztowe. Na kolejny koncert teraz jak najbardziej. Zrobiła nam się druga koncertowa godzina audycji Mało Obiektywnie dziś. Tym razem to kwiecień 2013 roku. Jeden z naszych ulubionych tu o tej porze zespołów. Started building up a fortune, stashed away in a hidden place. You can hide if you want to, you can hide, but then one day everything's gonna be undone, everything's gonna be undone, everything's gonna be undone. How'd you get to be wound so tight? Never seen somebody such a mess. Try your will and try your mind, you'll be falling like all the rest. Everything's gonna be undone, everything's gonna be undone, everything's gonna be that it will. could have written down in the passing of a restless night. Some of those are worth keeping. There are things that you should never write. Everything's gonna be undone. Everything's gonna be undone. Everything's gonna be undone. They should have warned you. the seams are narrow, you're stumbling down. Oh. Everything's gonna be undone and no one's gonna love you. To zespół Band of Horses z płyty Acoustic at the Ryman. Zresztą tytuł mówił wszystko, prawda, o tym, jak ta płyta nagrana. Nasi ulubieni artyści także z podwójnej płyty Mało obiektywnie. Za 20 minut północ nie zapomniałem, bo gdzieżbym mógł zapomnieć. Boss od B do S. Czyli co, że małe czarne płyty trzeszczą bardziej niż te duże czarne płyty? Chyba coś w tym jest. Strona B, singla Glory Days i dzisiaj pod literą S, Stand On It. Dumnie na okładce nadrukowany napis Previously Unreleased. O, on tam ma dużo takich jeszcze skarbów pochowanych w szufladzie. Ten wyciągnięty z szuflady w 1985 roku. Bruce Springsteen w naszym alfabecie od B do S, czyli jak S, to za tydzień wypada nam ST, o ile dobrze pamiętam jeszcze alfabet. Jacek się odezwał, ten Jacek, który przed sekundami wygrał książkę, biografię Petera Gabriela i napisał tak, że dziękuję i czekam z niecierpliwością na przesyłkę. Dodam jeszcze, że posiadam koszulkę Petera Gabriela Growing Up Life 2003, zakupioną podczas koncertu, gdzie zgodnie z opisem na stronie plecniej Poznań umieszczono we Francji. No proszę. A wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii w maju 2003 roku. Jacku, dziękuję za list. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Przypominam adres, bo on się teraz przyda, bowiem, drodzy słuchacze mało obiektywni, za dwa tygodnie, 24 maja, to pewnie już będzie po koncercie. Chociaż kto wie, jak się panowie rozgrzeją, to może będą grali do tej pory za 16 minut północ. W każdym razie po 22, kilka minut po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zacznie się koncert ubiegłorocznego laureata konkursu Grand Prix Seven Festival No i także padnie wtedy kilka ważnych słów co do konkursu tegorocznego, ale po kolei. Zespół nazywa się The October Leaves. Niedawno wydali płytę, a że poprzednia płyta anglojęzyczna ukazała się właściwie tylko w wersji elektronicznej. Można było ją znaleźć na ich stronie internetowej, to teraz do tej nowej płyty zatytułowanej Bardziej Znani, Wiecznie Obcy dodali także i tamten krążek, więc mamy w jednym opakowaniu dwie płyty. Na koncercie pojawią się piosenki z tej nowej, ale kto wie, może i sięgną panowie także po te starsze. Zatem, jeśli teraz wśród słuchaczy audycji są chętni, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek.pomiędzy@polskieradio.pl To otwieramy teraz skrzynkę z zaproszeniami na koncert zespołu The October Leaves 24 maja w studiu trójkowym przy Myśliwieckiej 357 po 22. To będzie kolejne specjalne koncertowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Ale to nie wszystko jeszcze o Węgorzewie, bo jak już mówiłem o tym kilkakrotnie, wspomnę też i dzisiaj, trwa głosowanie, podczas którego to państwo, słuchacze trójki, decydują, jakie to zespoły pojawią się już w Węgorzewie w samym finale konkursu. Czyli z piętnastki, która weszła do drugiego etapu, wybieramy ósemkę. Wybieramy SMS-owo 71335 71335. SMS kosztuje złotówkę 23 grosze. I wybieramy, uwaga, nie do 23 maja, tak jak się umawialiśmy niedawno, ale do godziny 20, 24 maja. Dajemy jeszcze szansę tym wszystkim, którzy odkładają to na ostatnią chwilę. A ósemkę finałową ogłosimy właśnie 24 maja, tuż przed koncertem zespołu The October Leaves, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No, to na razie tyle informacji węgorzewskich. Przypomnę jeszcze raz, SMS-owo 71335 z 15 i drugiego etapu SMS-ami wybieramy ósemkę finałową. Wystarczy w treści SMS-a wpisać nazwę ulubionego zespołu. A The October Leaves na nowej płycie, Bardziej Znani, Wiecznie Obcy, umieścili także i dwie te piosenki. Doskonały dzień deszczem przywitał mnie, dość energii. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Wśród tych najodważniejszych, wiecznie znanych, bardziej obcych. Znam cię od tylu lat. Zatańczmy nad przepaścią, nauczymy się upadać. Niewysłanych listów stos, jak zmieniam się na nowo. Znasz mnie od tylu lat. Nie przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, gdy śmiejesz się przesadnie. Znasz niepoprawny ja. Zataczamy koło w tej daremnej karuzeli. Pamiętam każdy słaby punkt. Wszyscy tego chcieli. Przelotnych znajomości smak i znikających granic. Znasz mnie od tylu lat. Nie przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, gdy śmiejesz się przesadnie. Zespół The October Leaves na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 22 w sobotę 24 maja. Tak, tak będzie. A my już właściwie żegnamy się z Państwem. Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. Po północy potrójne pasmo przenoszenia z Michałem Margańskim, a od 2 do 6 atelier z Anną Gacek, czyli kolejna bezsenna noc z radiem przy uchu. Nam się szykuje jak zwykle z soboty na niedzielę. Zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka/MO. Tam zestaw muzyki już jest. Tych dwóch naszych godzin mało obiektywnych. A do usłyszenia The War on Drugs z najnowszego albumu Lost in the Dream.